Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Teraz MediaMarkt. Wszystkie szczoteczki dla dzieci marki Oral-B 20% taniej. Na przykład kupując szczoteczkę Oral-B Kids Kraina Lodu. Zapłacisz tylko 89 zł. A teraz dołącz do akcji wsparcia polskich szkół. Szczegóły na mediamarkt.dzieciom.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Upamiętnienie Ukraińców, którzy oddali życie, by ratować Polaków, jest naszym obowiązkiem, mówi prezes PiS. W środę premier spotka się w Warszawie z liderką opozycji białoruskiej Swietłaną Cichanouską. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które dziś pojawią się w Polsce. Upamiętnienie Ukraińców, którzy oddali życie, by ratować polskich sąsiadów, jest naszym obowiązkiem, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. W Toruniu odbyła się uroczystość w Parku Pamięci Narodowej upamiętniająca obywateli Ukrainy ratujących Polaków, którzy zginęli podczas rzezi wołyńskiej. Obecny na uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że ludobójstwa na Polakach dokonali ukraińscy nacjonaliści. Byli też tacy wśród Ukraińców, którzy narażając własne życie chronili swoich sąsiadów, Polaków, którzy oddali swe życie za innych. To też jest przykład bohaterstwa. Ale czy takie bohaterstwo byłoby możliwe, gdyby nie właśnie cywilizacja, gdyby nie kultura, gdyby nie cywilizacja europejska oparta na fundamencie chrześcijańskim? Nie, nie byłoby możliwe. Według szacunków historyków łącznie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. W środę premier Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z liderką opozycji białoruskiej Swietłaną Cichanouską. Spotkanie zaplanowano w kancelarii premiera. Tematem rozmowy będzie obecna sytuacja na Białorusi, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są perspektywy, w którą stronę idzie ten ruch protestu. Obserwujemy bardzo uważnie to, co się na Białorusi dzieje i wspieramy dążenia Białorusinów do tego, żeby mogli sami decydować o swojej przyszłości. Absolutnie nie chodzi tu o angażowanie się w spór polityczny, bo to jest wewnętrzna sprawa Białorusi, ale widzimy, że ten ruch protestu masowo domaga się zmian tego, żeby ich głos wyrażony w wyborach został rzeczywiście wzięty pod uwagę. Wiceszef MSZ-u dodaje, że w organizację wizyty opozycjonistki włączony jest Dom Białoruski w Polsce, organizacja skupiająca Białorusinów, którzy emigrowali do Polski. Czwarty Marsz Równości przeszedł po południu ulicami Katowic. Nie było incydentów, nielicznych kontrmanifestantów oddzielała od parady policja. Wśród demonstrantów dominowała młodzież, wiele osób miało na sobie kolorowe stroje, szły jednak również osoby starsze. Ze względu na obowiązujące przepisy ograniczające liczbę uczestników zgromadzeń do 150 osób, organizatorzy podawali publicznie, że właśnie tyle osób liczył marsz. Relacjonowanie narodowego czytania wpisuje się w misję Polskiego Radia, mówiła prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska. W Ogrodzie Saskim w Warszawie zakończyła się 9. edycja akcji promującej czytelnictwo narodowej literatury. Jak dodała Agnieszka Kamińska, Polskie Radio od lat włącza się w narodowe czytanie. Można było tego narodowego czytania Balladyny posłuchać także w eterze dzięki Polskiemu Radiu, które zresztą od wielu lat patronuje tej imprezie i przede wszystkim spełnia w taki sposób właśnie swoją misję nadawcy publicznego, bo szerzenie kultury, szerzenie interpretacji dzieł literackich to jest właśnie między innymi misja publicznego nadawcy. Narodowe czytanie w Ogrodzie Saskim transmitował program Pierwszy Polskiego Radia i Polskie Radio 24. A teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Obrońca tytułu, sześciokrotny mistrz świata Formuły 1, Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes wywalczył pole position przed wyścigiem o Grand Prix Włoch na torze Monza. Nikt częściej niż Hamilton nie startował do wyścigu z pierwszej pozycji. Nikt w historii. Do ostatniej fazy kwalifikacji nie weszli zawodnicy z Ferrari, o Alfie Romeo nie wspominając. Wyścig na Monzy jutro od 15.10. W wyścigach DTM-u pierwszy punkt wywalczył Robert Kubica. Był dziś w Assen na 10. pozycji w wyścigu. Zwyciężył Holender Robin Frings. Jutro w tym samym miejscu i na tym samym torze kolejny wyścig. Początek o 13.30 i jeszcze do kompletu informacje z pierwszego po długiej przerwie rajdu zaliczanego do Mistrzostw Świata z rajdu Estonii. Po rozegraniu 6 odcinków specjalnych prowadzi obrońca tytułu estończyk Ott Tänak. jadący Hyundai Mi20 WRC. Brin jest drugi, Neville jest trzeci, ale straty są niewielkie. Trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz w WRC 3 jest trzeci ze stratą niespełna 15 sekund do Oliviera Solberga. Pierwsza pętla układa się bardzo dobrze. Jesteśmy w tej chwili na podium. Trochę się nie spodziewaliśmy, że będziemy tak szybko jechać w tych trudnych warunkach, ale oczywiście dajemy z siebie wszystko. Cały zespół jest gotowy do drugiej pętli. My wyjeżdżamy za kilka minut. Trzymajcie kciuki. Jeszcze informacja z poligonu Zdrawska Pomorskiego, gdzie rozgrywana jest Baja Poland. W zasadzie po Dakarze pierwszy w tym roku rajd cross country, w którym startują najlepsi. Po dwóch odcinkach specjalnych prowadzi w rajdzie Krzysztof Hołowczyc w Mini John Cooper Works. Duże było to, wielkie kałuże. No byliśmy pierwszy raz już w takiej kolejności normalnej, czyli samochody startowały od pierwszego. Także rzeczywiście otwieraliśmy te wielkie kałuże. No i takie uczucie, jak tak wjeżdża 120-130 w głęboko na pół metra kałużek, że gdzie ten samochód się naprawdę zatrzyma, to może nie, ale dokąd doleci? Czy dopłynie? Może tak lepiej. No i rzeczywiście takich parę miejsc było, że troszeczkę odjąłem i to jest zawsze gdzieś tam lęk. Na drugim miejscu Katarczyk, Alatijach, na trzecim Kuba Przygoński, na czwartym sama mistrz Peter Hansel, wyprzedzający tę na Brinkę. Najwcześniej bardzo późnym wieczorem, ale najprawdopodobniej już po północy naszego czasu zacznie się mecz Igi Świątek o awans do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Ze sportem wracamy za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, jakie jeszcze dziś pojawią się w Polsce. Front z ulewnym deszczem i gradem przejdzie przez 6 województw, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Obszary województw opolskiego, Dolnego Śląska, następnie łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. Na te województwa już są wydane ostrzeżenia o burzach z gradem. Są to ostrzeżenia pierwszego stopnia. I tutaj spodziewamy się opadów rzędu około 30 mm, jak również porywów wiatru osiągających przy burzach 80 km na godzinę. Gdzieś mogą te porywy również dochodzić do 90 km na godzinę. Grażyna Dąbrowska wyjaśnia, że w miarę upływu dnia strefa burz będzie przesuwać się na południowy wschód. Obejmie kolejne województwa lubelskie, świętokrzyskie, śląskie i małopolskie. I tutaj od godzin wieczornych do godzin wczesnych, nawet rannych, będzie mogło grzmieć i padać. I również na te obszary są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach z gradem z podobnymi parametrami. Jutro burze mogą jeszcze występować na południowym wschodzie kraju, przede wszystkim po południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o kondycję finansową? Biegnij na 4-dniowy maraton zniżkowy w euro i pobij rekord oszczędności. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2399. iPhone 11, pamięć 64 giga za 3299. Rekordowe zniżki jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Tato, gdzie są pieniądze z funduszy europejskich? Wszędzie. Jak to? Rozejrzyj się. Co tam widzisz? Plac zabaw. A tam? Autobus elektryczny. Ten program komputerowy, z którego się uczysz, e-recepta, z której korzystam w aptece, a nawet sprzęt w moim biurze. To wszystko ze środków unijnych. Wow, nieźle. A wiesz, że możemy teraz nagrać o nich krótki filmik, wysłać go przez stronę dniotwarte.eu i wygrać nawet 5000 zł? Dniotwarte.eu. Już sprawdzam. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wszyscy teraz pytają, co dalej? No jak co dalej? Dalej trzeba grać w lotto i wygrywać. Odwiedź punkt lotto i graj. Twoje gry czekają. Skorzystaj z szansy na miliony. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty, kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Winogrona jasne w cenie 3,99 za kilogram. Leclerc. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych.

wielu, wielu lat. Terapii ze znakiem zapytania. Michał Jakubik, Aleksandra Budka, Marek Wiernik mówiący te słowa. Zapraszam Państwa do słuchania, do relaksowania się do godziny 19. Odpoczywamy przy muzyce, no a przy okazji zaglądamy do nowych albumów. No wariacki ten rok, wiadomo z jakich powodów, nie ma koncertów, odwołane festiwale, zamieszanie z premierami płyt, ale jednak te płyty z opóźnieniem, ale ukazują się, także dużo dobrej muzyki w 2020 roku otrzymaliśmy, no tylko trzeba jakoś do niej dotrzeć, powybierać. Mam nadzieję, że odkryjemy sobie wspólnie kilka świetnych tegorocznych albumów. Ja tak sobie tu zerkam i żeby Państwa zachęcić, bo i mamy nowy krążek The Psychedelic Furs i będzie Fontaines DC z Irlandii, świetny band, i IOB przy okazji jeszcze zajrzę, o, i Proto Martyr, i Strokes, i Biffy Clyro, rewelacyjna płyta Szkotów, też zajrzymy sobie do tego albumu, oczywiście w ramach popierania polskiej twórczości muzycznej, też sporo naszej polskiej muzyki. No ale teraz będzie fragment płyty wydanej rok temu, tak, bo to był sierpień, ale się nabiegałem za tym krążkiem po sklepach, teraz bardzo trudno cokolwiek znaleźć w tych różnych magazynach, ale udało się, płyta oczywiście wspaniała, tak jak i pozostałe 14, bo to 15 album zespołu New Model Army, a myślę o świętowaniu, bo razem z zespołem możemy sobie świętować 40-lecie grupy New Model Army. Ta najnowsza płyta powstawała w ciągu 70 dni na takiej wyspie w Norwegii, Giske, tak nazywa się ta wysepka, no i płyta wspaniała. To co, fragmencik z tego albumu Watch and Learn, tak nazywa się ten song. New Model Army. They showed to you that now your sense betrayal. nowa, bo sprzed roku. 15. płyta zespołu New Model Army From Here. Tak nazywa się to wydawnictwo. Proszę Państwa, to teraz będzie zdecydowanie lżej. Zwróciłem uwagę na krążek, tym razem no świeżutki, bo to dosłownie ile? 2 tygodnie temu odbyła się premiera tego wydawnictwa. Imploding the Mirage. 6. album zespołu The Killers. No i tak sobie przypomniałem, co to się działo 15 lat temu, mniej więcej właśnie w porze letniej w Chorzowie, koncert zespołu U2, no i w roli supportu Killersi. Właśnie pamiętam doskonale ten deszcz. Zespół musiał, no w zasadzie uciekał ze sceny, bo nie dało się w tym deszczu grać i śpiewać, no ale trochę pograli, potem jak już Bono z kolegami rozpoczęli występ, to uspokoiło się, wypogodziło się. W każdym razie zapamiętałem The Killers. To było moje pierwsze spotkanie z Brandonem Flowersem. No to 20-lecie chyba zespół za chwilę będzie obchodzić. Grupa z Las Vegas, przypomnę. No, nas sprzedali sporo płyt, blisko 30 milionów egzemplarzy. Na tym najnowszym krążku świeżutkim wśród gości m.in. Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac i Kid Lang się pojawia również na tej płycie. Jeszcze cała masa innych świetnych nazwisk. Melodyjnie, pop-rockowo, to albo można powiedzieć mainstreamowy rock z najwyższej półki. Imploding the Mirage, tak nazywa się to wydawnictwo. To proszę posłuchać fragmencik tego krążka. Dying Breed. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gramy i relaksujemy się w Trójce i gramy muzykę z nowych tegorocznych albumów. Przed chwilą grupa The Killers, a teraz coś z naszego muzycznego rynku. Tomek Wasyłyszyn odezwał się. No, jeszcze część z Państwa kojarzy, może większość nie kojarzy, to przypomnę, Tomek Wasyłyszyn przede wszystkim przez lata cała grupa Cytadela. Bardzo warszawski zespół, który no, ciekawe rzeczy nagrywał, koncertował i Jarocin, i w pewnym momencie zawiesił zespół działalność. Narodził się wujek Wasyl, też pod dowództwem Tomka Wasyłyszyna. No i mamy nową płytę, kolejną płytę pana wujka, Żyjemy pod wulkanem. Tak nazywa się to wydawnictwo. Płyta nagrywana od początku, od stycznia 2020 roku do lipca, więc jeszcze świeżutkie, pachnące wydawnictwo, które zamyka utwór Zostałeś wybrany. Wujek Wasyl. Jak udało mu się uciec? Czego tutaj szuka? Czy montuje ekipę na nową wyprawę? We'll be right back. wielu latach w Trójce. Płyta zatytułowana Żyjemy pod wulkanem. Proszę Państwa, to teraz powroty. Pozostajemy przy nowych krążkach. Powroty, bo wróciło na rynek i z płytami kilka bardzo zacnych zespołów, na przykład formacja The Psychedelic Force. No i od razu przypomniałem sobie te lata 70. Londyn, dokładnie rok 1977, a więc ten szczytowy moment punkowego boomu na Wyspach Brytyjskich, ale równolegle z tym boomem punkowym i jeszcze była to końcówka tego pubrockowego szaleństwa, pojawiły się zespoły tak obok grające pod szyldem New Wave na przykład i Psychedelic First świetnie mieścił się w tym w tej konwencji właśnie New Wave'owej. Od 77 do początku lat 90. grupa grała, potem długa przerwa, no i 20 lat temu odżyła, powróciła po 30 latach płytą. Płyta nosi tytuł Made of Rain, a więc kolejna super nowość, dosłownie sprzed 4 tygodni. Come All Ye Faithful, tak nazywa się song z tego nowego krążka zespołu The Psychedelic Force. Shine a light on, and shine a light on me. Come all you faithful, ye holy rollers, and shine a light on me. And sinners, and watch it rain on, and watch it rain on me. Come all ye playboys, ye druggy mothers, and watch it rain on me. I lied, I never really loved you, I was laughing at you all the time. When I said I needed you, I lied, I never needed anyone, I laughed until I cried. Shine a light on, and shine a light on me. Come all ye playboys, ye druggy mothers, and shine a light on me. When I said I loved you and I lied, I never really loved you, I was laughing at you all the time. When I said I needed you, I lied, I never needed anyone, I laughed until I cried. No, dużo dzieje się w tej muzyce i tam w tle ładny saksofon pojawia się. Nowofalowi weterani z Londynu grupy Psychedelic Force z nowiutkiej płyty, cały czas na czele zespołu Richard Butler. Proszę Państwa, no i jeszcze pozostajemy przy powrotach, bo tu 30 lat czekaliśmy na Psychedelic Force, a ponad 30, dokładnie 37 już lat prawie na zespół The Bunton Rats. I jest zespół, jest płyta, to też tegoroczna płyta. Na wiosnę pojawił się album The Citizens of Boomtown. O, taki jest tytuł tego wydawnictwa. Siódma płyta, mimo tego, że zespół wystartował dokładnie w połowie lat 70. Dublin, a więc znowu Irlandia i jeszcze za chwilę też będzie Irlandia. Jakoś tak wzięło mnie na irlandzką muzykę. Dziś co jeszcze można powiedzieć? No oczywiście Bob Geldof cały czas na czele zespołu i mały fragmencik tego wydawnictwa tegorocznego The Bunton Rats, She Said No. jeszcze Boba Geldofa i zespołu The Boomtown Rats po 36-7 latach mniej więcej grupa powróciła. Proszę Państwa, to Boomtown Rats Dublin i w Dublinie pozostajemy. Teraz młodzież irlandzka, bo zespół Fontaines DC powstał 3 lata temu, a już nieźle namieszał. To DC to właśnie Dublin City. A Hero's Death, tak nazywa się druga płyta młodzieńców irlandzkich. Zespół mocno narozrabiał w pozytywnym tego słowa znaczeniu w ubiegłym roku. Pierwszy album bardzo wysoko oceniony, no i zespół w przeróżnych rankingach, plebiscytach uznawany za wydarzenie roku, odkrycie roku, najważniejszy z tych młodych brytyjskich bandów. Płyta tak zbliżająca się w konwencji do punk rocka, natomiast ten nowy, drugi już album, Heroes Dead, to już zupełnie inna muzyka, zdecydowanie bardziej stonowana, wysmakowana. Mały fragmencik, utwór otwierający ten drugi album Fontaines DC, I Don't Belong. Irlandia, młody Dublin, Fontaines DC, tak nazywa się grupa, płyta Heroes Death. 31 lipca odbyła się premiera tego wydawnictwa. Też jak tak sobie słuchałem po raz kolejny, to odnosiłem wrażenie, tak jak i Państwo zapewne. Wszystko już kiedyś było, prawda? Tak to się porobiło. W muzyce to samo też możemy powiedzieć o kolejnym zespole, nagraniu. Nasi będą, bo ciągle popieramy naszą twórczość, zdalnie sterowani zresztą. Tak nazywa się zespół, dziesięciolecie sobie obchodzi, zarekomendowany band przez pana Jana. Janek Benedek wyprodukował płytę zdalnie sterowanych, no kawałek porządnego rock'n'rolla, a Jan bardzo aktywny, bo i boks pojawił się z jego nagraniami i chyba się też pojawi ponownie w Tilawie, no bo to przecież King to kawał jego roboty kiedyś. No dobrze, wracamy do zdalnie sterowanych. Utwór nosi tytuł O jedno więcej. Młodzież zdalnie sterowani. Proszę Państwa, no to teraz kolejna grupa bardzo zasłużonych artystów, bo startowali ile? 20, też 40 lat temu w Minneapolis zespół, tak jest, Soul Asylum. O, czekaliśmy ile? 4 lata na nowy album Hurry Up and Wait, 12 album zespołu Soul Asylum. Jeśli ktoś nie pamięta, to przypomnę, ten utwór nagrodzony Grammy, czyli ten największy mega, mega hit zespołu Runaway Train, to był 93 rok. No to z nowej płyty Soul Asylum, The Beginning. Perry Farrell nam pośpiewa i pogra Pirate Punk Politician. Pirate Punk Politician.